الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. مخکې آیاتونو کې الله نعمتونه بیان کړل انسان ته، چې حیوانات ساروی مې ستاسو تابع کړي، چې هغې باندې ستاسو ډېر کار روان دی، د سورلۍ دپاره دي، خوراک دپاره دي، او نورې ډېرې فایدې دي پکې. دا دې لپاره چې الله وي زما شکریا ادا کړي. ویلو فلا شکرون، دی ولې دې نعمتونو شکریا نه ادا کړي؟ ولې دا الله احسان نه مني؟ تور پسې بیان کړي چې غید خپل الها احسان مني، خپل الله او شکریا ادا کوي. سره دا وی چغي ولېسنه وکړي، دا وی بیس احسان نشتا، او دې دا وی ډیره تابعداري کوي او ډیره پابندي کوي. الله رب العزت اس لحاظ نه ساتي اگر اس نعمت شکریہ نہ ادا کی، او خپل الہ جد زان نه جوړ کړی، چې د دې په نفع او نقصان قادر ندی، ندی اغي تر وخت حاضر ناظری، ډیر خیالی ساتي، ډیر قدر احترام یې کوي. او کسوک تداغی آلیہو نم چرتا اخلی پا بد اخلو یا سبد ردی، ندی مقابلی تولاری لخکر تا جوڑ شوی دی، اگی پسر باندی جنگ کئی، ارسطا تیار دی. اللہ داغی کمزوری او داغی عجز بیانی چیز ما مقابلہ کی دی، دا چا عبادت کی او دا چا بندگی کی او دا چا احسان منی پزان باندی، دا چا شکر ادا کی، اگر چیز نشی کولے دا دی پنفع و نقصان خسکے، خپل نفع او نقصان قادر ندی، ځان نشي بچ کولای او ساتلی چرته د مصیبت نه او ضرر نه. واتخذوا من دون الله آلهة، نیولې دي دی خلقو بغیر د الله نه نور د خپل حاجتونو لپاره ولو ضرورتونو لپاره، او نوم یې پاغي خدای چې دام آلی هدی کارساز دی، حاجت روا دی، ارسکول شي الله صفات ولا ورکړې اولوهیت دې سره پر نیولې دي، انتخاب یې کړی، اتخاذ معنا انتخاب. لعلهم ينصرون دې مقصد دې چې زمونږ مدد وکړي شي وحبان دې مونږ د مصیبتونو تکلیفونو نه بچ کړي شي، د دې په برکت د دې په معاونت دې غرض دې اصل کې. اگر کدی دانوي دینه چې به تاسو کړي شو چې ستي غواړې دې مونږ دې سوال مونږ ته خدای نه وایو، موږ کوئی عبادت نه کوو، تا خو مونږ د دې لپاره نیولې دي چې مونږ د الله نه سوال کوو نو دې و توسيله کو فال قبول شي، چونکه دې الله رضایت دینا نو بس چې دې زمونږ لپاره سوال وکړو الله قبلي صرف د دې لپاره. الله رب العزت وینا زی خبرن د نیتنا د دې نیت ته چې الله هم ينصرون دې مدد کوي زمونږه دې زمونږ په نفع او نقصان قادر دي. دا داری زمانی دا مشرکین و عقیده دا نو و دیبانی تینا اللہ رب العزت پاتے شوئے دے دا غی عبادتونا دا غی حکمونا اغارس ختم دی پریخی دی پس جی سمرہ تعلق دے و سمرہ تک را تک دے نو آغاد دی سر دے ډیر غټ اعتمادی دی په دې باندې کنه باقاعده شهرت کړی دی او اعلانونه کړی دي اخباراتو کې د جدا جدا هر یو له مستقل سپیشلیست مرتبه ورکړي دا پکلو کې او په ملک کې ښکار دي یو له نوم یې خو نظر بوستان بابا دې د نظر زموار دي د نظر څه مطلب کني چې څوک د نظر شي نو دل وځي هغه خو ډیر د نظر کېدو وی خاص کر زنانا ډیر د نظر کیږي نو دې د نظر د پاره او چا باندې نظر اونخلی اذه نظر شي نظر وستان بابا له ځان رسي الله هم ينصرون دلې د ځمواري ور کړی دا کچا باندې د فالج اٹې کوشو ناغدی پابو تزی ابو بابا عزیزی موار دے دو گزن حالج و توئی حل اخبار خلاص اسپتالونو تاجت نو علاجونو تاجت نو دغو دا دید پارا مقرر دچا دماغی توازن با خراب شو لیوان توب با براغی ناو اے کاکا سیب لرسو ناو خار غاڑی تا چرتا دے کاکا سیب ادھ لیوانو دا پارو لیوانی بے وطور دن نکو اور بے اور پسی پوری کو وی دل تا وطن پاتیش یوان تو بدی دی ته وچ پیریان پر راغلی هغه جذبا دماغی بیمارو دغه به علاج پکارو ادی وو سردان اروا وکړو دومره لوی ظلم دنیا کې شروع. شرک چی په انسان کې هغه بیا نه په خپل فائدہ او نقصان پويږي، نه د خپل اولاد په نفع او نقصان پويږي، خپل اولاد هلاکې کنه. چې نام کې ذکر شو وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ دیرو مشرکانو تا دخپل اولاد قتل خیستا شویو چی داڑیر لوی سواب ابراهیمی سنت تی ہوئی دیر قتل کری دی اولاد کری دی عقل نہیں پا مشرک کے کنا جگہ پا دیبائن سوچو بھی کرو گی اولاد بین غختو بنیر تبتلو دمرا لری چی وصو کو بل زیشتنا او دا یو سویش لرس دے اولادو یغور کئی تلو با دی غرونو باندی بروانو پیچی پیادا لرشن خام خاصوال قبلی تا پوئیگی چی دیر دیر ستلشوی دے کنا کمال تبی ضرورتو لاور تبرات دا تاگنج خزانی ورکی شرک نور ستو ہوئی و چکم کارون دا خدای توب دی مرزون اللہ راولی اللہ لرکی مال اولاد اللہ ورکی او یہ نورکی فیصلے کلی دا قرآن کی جدا زمان اختیار دی بس پخپل خواهوان نکارو نکو هم او دیغا تقسیم کلی دی پا مخلوق بانده اللہ صفتو نیور کلی مخلوق لا اللہ رد کئی پا دی بانده جوت تخزو من دون اللہ آلیحتن نیولی دی مشرکانو بغیر دا اللہ نا نور مددگاران لعلهم ينصرون د دې لپاره چې د دې امداد وکړي شي سورې مریم کې هم دا سایته واتخذوا من دون الله آلهه ليكونوا لهم عزا نیولې دي نور آلهه د دې لپاره چی دی که عزت تی دی سر عزت تی ہوئی کنی تاوی دیر بابرکات خلق دی دیر اللہ سر مخوریز نوچی دی سر استا تعلقی نو عزت من بے قدر من بے لیکونو لهم عزن اگی سر عزت گوری اللہ وی کلا حل تی عزت نشتا من کانو یرد العزتا فللله العزه جميعا کای عزت بکارین الله سره ده د دوالو زینو کې د مشرکین او اصل غرض بیان کړ چې کدی تا تار سار سوی خو الله وی چې غرض یې دار چې عزت دی سره ده مدد دی سره ده برکت دی سره چې سوی نو عدالت تکي اللہ رد کئی پدیوان دی چی خیالم غلط تی دیرو لا يستطیعون نصرهم اغی طاقت نلری ددید امداد وهم لهم جندم محضرون او دا حلق دمرا عجیب دی دمرا بے عقل دی چی منسل دمرا پابنده سر نرازی د خدای کور ته دمر په ډالو ډالو ناراضي څنګه چې د دربارونو کې او مزارونو کې د لخکرو په شانتي حاضر شوي دي دا خاص نه دي حاضر شوي دا په یو نظریه باندې په یو عقیده باندې وهم او داخلق چې لهم د دې خپلواله او د پارا جندن لخر دین محضرون حاضر تیار خدمت کی اولاد یو معنا دا جن ستوی لخکر تا نو لخکر خود جنگ دا پار پکاری کنا جنود چی سمر قرآن یاد کری کنا که دا مسلمانانو یو دا کافرانو نو دا جنگ پا وقت کی پکار رازی نو دیتے ولی جند اوی دیتے زکا جند اوی چی دید حق پرستو پا مقابلہ کی جنگی گی لگ کر دیکن زکا حق پرست خدا نمانی کن دا خو شرک دے اللہ سر شریک پیدا کول لی غیدین انکار کئی نو دی لگ کر جوڑ شوی چی مونگ با مقابلہ کو زکه او تلخ کروی او دی وجه نه خوشی کئی نا یریگی کن چه خوشی کئی نو بس چل با سرو کی گوری خوا نو دی تیزکا لخ کروی لی دی پیغمبر پاک مقابله کې پا بدر کی چی کم لخ کرو پا حد کی کم لخ کرو دا دلات منات لخ کروی دیری لخ کروی دلات منات خوا پیغمبر سر اغلق کسان وو 313 دلات منات دیر خلقو دا ابو جہل چی سمر لخ کرو دا سنور کپا احزاب کی چاپی رشویو دیر پا لوی تعداد کی لا تعداد خلق او دا ټول دا لات منات لخ کریوی کنا وهم لهم جند محضرون اللہ وی بور دیکھ کار دلیل لکن خان یا د دې نمخ کې چې انبیاء سره په خپل وخت کې مقابله شوې دي چې قران وتعالی کوي وی هل اتاک حدیث الجنود فرعون و سموت تا ته راغلي دي په قران کې بیان د لخکرو اسوکو فرعونیان او سمودیان دا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کی لخ کریویم دا غی نمخ کیو گورا ابراہیم علیہ السلام چکل ابو تان مات کلل نو لخ کری راجم اشوی او فیصلے اکڑا دا ابراہیم علیہ السلام پا حق کی حرقوہو ویس وزوئے وانصروا آلهتكم تخپلو خدایانو امدادو که ابراهیم علیہ السلام چاور تا چولیو لخکرو ادا لخکر دا چاوی دا دغی بوتانو او یا بوتانو کنایو علمات کلیو ناغیو امدادو که قرآن کریم زکوی چلا استطویعون نصرهم خبره الٹا دا اغید دی امداد نشی کولے بلکی دی امداد کئی نم داخلی چیزو منگ امداد کئیو منگ سر دیر محربانے کئیو پا منگ بائند دی دیر برکات تی او خبره الٹا دا دیر دے که حاضر ناظری او ساتی او حفاظت تی کئی کچا ته بدره دی وینو هغه سره جنگ کوي کچا ته نه جندل لري کنو هغه سره جنگ کوي کچا اوناله او ګمبته ول روان کنو هغه سره جنگ دی امداد کوي اولټه وی وی دی زمونږه مدد کوي خبره اولټه ده څنګه چې په خوا پیرانو او به لنګری چلیږي اډیر خلق با پکیو دا موریدان کنا تندرس ننم پی دا پیرو چی لنگر چلی گی لنگر با دا خلقو چلی دا بولی چی سوک براتلو نتش بنا راتلو چا بزان سر اوڑا راوڑ بوره چا بزان سر ساروی گڑان اسخی اسخی راوستا چا بزان سر غڑی راوڑا دا اگورا نم با پی دا پیرو چی دا اغا لنگر چلی گی لنگر خود دی چلی دا اغا سو خدا یو دیر غلط نظری و دیر غلط عقیده و او دا لویو خلق و چی دا دنیا پا لحاظ سرا قلمن او دانشمن او دا ملک و سربراهانو اغیو گورو پا دی غرونو کی پیادت لو شل بانده کی وی پیر دی اغلزو نو پغره کی و تجر نیٹره و سامانو نا دمرا سپلائی با که دا اغتا دا دی بسکٹو و دا دی سیزونو چی دا جزان خلق بلڑو نو دا ماتو بسکٹو بوره بڑا گوا دا مات مات ټوټې موټې نو دی بوي کيره دې مونږ راکړ کنه موږ روغ بسکټ نه واړو او کدا مات مات یې مونږ راکړ په غرونو کې دا چل او وزیران بدلو نو مردان نوابان بدلو ما اسیتلو هغه دې چا سره دیرې نه خپل شي کنه چې ستاجه ته ضرورتي خدای یو نظریه وا چې دا زمونږ چې کوم عزت تے و برکت تے اپا خلق باندے سلسلت تے ندار دی برکات گورو تا دی نظری خلق خراب ریسر یا اغسر سلی او ظالم با ام پغرہ کی دے رہو دا خلق ادا یقین پیدا کرو چی منگا خاریو تنشو درد لیلتا و خراب خلق دے منگ پا غیستر گی نلدو منگ لدہ غرون خدی چی دا اللہ عبادت خپ آرام پا خاموش ہے او په فراغت باندې کو د ګورو ته دی وسحاله قیامت کې خام د خپل خدای توپ د پاره دا کیسې جوړ کړي وي خام ادا خلق بروان ایس نو الله وی دار سو علما ور کړیو دا دومره لوی چې دا دونه چې کلی به پکې جوړ شيو کلیو و جوړ شيو الله وی دا ما ور کړی و نه ودي تا وګور زمانو ناخلی نیو نه جسو یو شیطان او یو چې ځنه د دنیا کاروبار جوړ کړي وس شو وس کم دی پدلو شل باندې شتا هغه پیرشتا نو هیڅ نشتار څه ختم دی دغه دین دی ته وای چې دغه یو سیزن چې راشي بیا به دین نه دین خدا اللہ کتاب دے چدا با ہمیشہ تر قیامت پوری دین خو اسلام دے دین دا اللہ عبادت دے دین نظری خلق تبا کرے خوا کتاب ہوتا دیر وی گورو وی گورو تو مکہ ہوکا نمونگا گورو مونگتار سو معلوم دی کنا آوی تاسو خاولیا نمانے ہو دا خو دې د دې مخه آباد ده ټول دنیا وې د دې مخه آباد ده دا نظریه د خلکو طاقت نلري د دې امداد وهم لهم جند محضرون او دا خلق دې خپل الها او د پارام لخر دې حاضر شوه د دنیا کارونه پری خدیم سار وختي به حاضری کې او سلام بکې چې دینه نه خپن شي کني تبای بوشي دا نظریه مون نه کوي باغونه ویلې شي ویلې بشي قبلې تنمخ کوي ته خدای نه یره نشتا بس وی چې دې رضا شي نو خدای رضا شي کنه یې سړی وې ته نه خبره نو خدای رضا په دې پر رضا کې ده دا د دنیا معنا دا او قیامت کې هم دغه سي چې حاضر شي کنه نو قران هم په دې غواړي سورې صافات ورپسې دي دا ټول تفصیلات پاغه کې راځي. چلا به حکم کی چې احشر الذين ظلموا وازواجهم راجم کې ظالمان ته دنیا ظالمان او د دېغه معبودان د دېغه پیران راجم کې ملائک به په اوسات کې راجم کې وبا كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم لار وتسمكه ده جهنم روان ويكي وقفوهم انهم مسؤولون حكم بوكي الله چويد روي تپوست نقولش چپل ارمان پاتنش ما لكم لا تناصرون الله بو توي چنن ولدي او بل امداد نه کوي چ تاسو وي چی لعلهم ينصرون وا خدا دي امداد وا خدا دي نن ټول یو ځای خيو بل وینه را جمعې نو ولته نه مدد نه واره لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون الله وي دينن ارسمني خا توحید منیو قران منیو اسلام منیو قیامت منیو ونن خدامانه لو واخنه کنا روان وای کی هم لهم جند محضرون دغه سی حدیث کی راضی قیامت کی وا اعلان شیم چلیت تب کل انسان معبوده چاچی دنیا کی دچ عبادت کړي او نزیدی ور پسې وی قدرتی چا تب صلیب کارشی د عیسایانو غدری غاخ التا مودی بورمنډی کی چا تب خپل بوت کارشی هغه پس بورمنډی کی چا تنوارو چا تاسپوګم او چا تاسټورې چې د سې عبادت کړه نا به تخکارشی ادی بور پس بورمنډی کی چا تا قبر او چا تا گمبت او چا تا جانډا نو یې سلک خلق په پاتې شي انو ټول بروان شي قوم لهم جند محضرون الله به وي چې ده انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم دنیا کې او طويل چې تاسو او تاسو چې د چا عبادت کوئ نو د جهنم خشا کیه دلته او طويل زیبطول اگر لگ کسان چی پاتشی غرزی دانی نا مومنانی اگر بوئی مونگا خود اللہ عبادت کرده او اگر تناسیو می اللہ رب العزت برازی نو دا لگ کسان با انور طول بل اخکرشی روان بشی پخپلو ما پا پھر آن پس بڑیر روانی بندگی کرده وا پلا تو منات پس بڑیر روانی و چې څه خلقونه دا غوونو حدیث کې راځي حضرت معاذ ابن جبل نوجوانو ایمان راوړیو مدینه والے لیکن پلاری مشر سره او ځان شرمولیو بوتي یې جوړ کړیو او مستقل زی کی کمرہ کیے خیو پچھو کیوان دیا چسار با پاسی دو ور سر با دودری مشرح نور مرگری شو نو لانو نو زجدی بے اتاو کلی بیا برالو چے بے اس کا کنو نو دینو جوانو معاذ ابن جبل نو یو بل مرگری زان سر اکوت چی اغم دو پنم باندیو ام نامو دوارا وی چې راول وطن نصیحت کو دي مشرانو ته چې ګور پیغمبر پاک الله مونږ باندې دومره رحم وکړي چې د مکې نه دلته مونږ لرا وست کنه او دیا غسی بوتانو ته پراته دي ولاله نا مشرانو ته وی چې الله پیدا کړیو الله رزق راکړي اللہ را لار سر اکڑی دینو داغا عبادت پکار دے دیسا کولی شی دیرے وطا ہوئے هغه وی خان تاسو نه پوي تاسو عقل کچا دي تاسو چې لوی شئ نه پوي وشه سروز تیر شئ نو معاذ اولګیدو ناغه بوتیه ولټکو او چوکې په پاسه کې خودا او چې سار مال پلار پاسه دا را وی کاتنو ډیر غوسه شو شور جوړ ابي سم کا چوکې په پاسه کې خودا وي دا سو کدا باندې مولید زو به دې مرګ نه پوه چې بل راځي یا دوه درو ده په وقفه به کوله بیا رالو ابو تیرا واسط په غشان او په ګن نجاست باندې ولالو او الټه کې خود بیا لار بیا سره را پاسې ده انور بم وسرات چې وی کاتن یو ګور کنده ناروا دي کنده او هغه ته وی ته څومره صبر کوي دی ته یو ورځ زو تا سره بیا تورک دمخه چې راځینو دا سټ ولا وخه ستا دومره صبر دی نو پاک کو وی وینځو او پاترو باندې لاندې باندې ورکو او کې هو دا سر ورځ تیر شوه نو بیا غراره بوتی را واغستو او یو مردار سپیو کو تا دوانه او تل لیوزه پر اسای بانده اتوره او سر دوان دکلا او سر توره یخی وکنا وی تل لیو یو کوییو ناغی که دوان کلل چه سار شو پلار را پاسی دو سر دخ پل مرگرو نو یې غبوت سوشا خدای سوشا علي ګرځي دور پسې چې کوم ځای وای نه هر چا وته وای چې دا ځای کې رسې زولاند ده کې دې چې دلته کې چراويستو نو سپم ور پورې ولټه تللیو نو سره وسانډاو پیرز پوښما چې تا کې هیڅ نشته تا دور از دان او پوزه اولا ما تکلی و پا تورا بانده کن ایدا و مقابله کی ملی نو نو تا دمرا نشی کولی وی غرزول دی کی دی رالو وی را دی وقت دی و تاوی چه گورا منگتا تا مخ کی ویلو چه دی عبادت لایق اغا خدای دی چه دمک آسمان پیدا کلی دی او دی کسی اختیار نشتا دی ناوی بچی نیم پوشوی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله ایمان راو نو دا چې الله چاته هدایت کوي نو بس هیڅ نه بیا بیا خپل جهالت اومانه چې دا مونږ ډیر لوی جهل کې پراته وو چې ځان نشي ساتلې ځان نشي بچ کولې نو زمونږ اوستا وسیم دادو کې دا نن ټول کبوتانو کار سدي خو چې غیر الله دی د الله نه سیوا چې هر څوک دی نو هغه کیسه نشته دی دا ټول بی دینی ده په دین کې داسې زونه نشته دی ها په دین کې مزارات نشته په دین کې درگاهو نه نشته کوم مزارات وې ټولي مزار به رسول الله صلی الله علیه وسلم چار وخت به راشو چا و سجده کولی چا و سکولی پاک پروت تی کولی اگه دعا کلی و چی اللہ تا دی مخلوق مزاج دغا دی چی دی نپری دی سوک بید عبادتنا نو یا اللہ زمان قبر میلم جوڑیں وسن جوڑیں چی عبادت یہ کیگی لا تجعل قبری وسن یعبد مدد آغا سوال قبول شوئے موتا دی امام مالک رحمت اللہ علیہ کی دا حدیثو آغا سوال کردے دی آغا قبر تینا بچ دے بس اده نور وقت زکه بچ دي چې چاته معلوم ندي یو لاک سلی رشتره پیغمبران دنیا نه تیر شوی دي د یو قبر نه دي معلوم اولی زکه الله ته پته وي چې دي سو پری دي نه نو نا معلوم شي هغه باندې بدرګه جوړ کی نبی اچ پیغمبري او پیدا اولی الله پټ کړی دي ادي تاسو هم کوي کنه کدی کې ثواب وې او دا په دین کې څه شي وې نو الله بخاره کړی چې خلکو کارونه پکېږي نه پټي ساتلی دا شرک دی دا دویم خدای توپ جوړول دي اسلام کې دانش ته اسلام کې جماعت ته حرام دی دا څه علم دی منځونه دي دا دار صحابه کرامو د عمل معلومیږي چې کومونه چې نبی له سلام دا غیلان دي ناستو حدیبیه کې اوسوار له 100 کسانو سره بیعت کړو لاسونه ورکړو چې خلق وې چې حضرت عثمان مکی ته تللې ده د روغ او صلح د پاره چې ابي سره خبرو کی بل څوک نشوت لیکه نه ابو بکر تللی شه نو عمر تلی شي سوکنا یو د عثمان دومره عزت او پماکه کې چې نبی له اسلامي د تسنوي ناغلوړو هیڅ سره خبر او کړه هغه یو توی کته حج کې ک عمره کې تا ته اجازه ته هو د بل چانوم بنا خلک ا دې خبره مشهور شو عثمان شهید کو ریشا هو سوکنوي کنه خان نبی له اسلام ته هم پته نه وي ښا ویرازه څوک د عثمان انتقام اخلي نو مال د لاس را کوي کیکر دونه لاندې کیناسته او سوار له 100 کسانو لاس ورکړل چې موږ د عثمان انتقام اخلو چې بیا ختم شنو سړی راغی یو عثمان خو هغه ته ژوند دی را روان نه پیغمبر ته علم ونه بل چا خبر اخلاص شو چې د نبی له سلام وخت تیر شو د ابو بکر وخت خلافت تیر شو د حضرت عمر دور راغی خلق ولاتلو دا غیون اعلان دی به دوره کا تنفل کول ویرا دا ډیر برکت زید کنه ګور سردار دو جهان بیا سر شيخه سردار جو جهان د دې د پار نه د خدای بندا چې دا په سنت عملو کې پنسی برکی دا په یو یو سنت عملو کې او د دې د پار د چې ناس ته کړی دا راځمونس کا حضرت عمر ته چاوي ویخه حکم یو کوي داونه د ویخه وباسه د دین را ته بوت جوړیږي بوت نور څه ته وي او د غزینه کنټه تار چا پیره کې سلويخ کاله پس بیا لړکړیو چا تاړو پته نو چې دا سو سنو نو نا کنندا بای ګانوې وی وی چې وګورو اته د پیغمبر به د بیو کړه هغه ناس تکړی و ادي هغه ونه داسې کړه او کنه ته خو خپل دین نه ډیر ښه خبرې کنه ستا دین دغه ته وې ته چې چا کوم ده ناس تا وکړه نو هغه د عبادت ځای شو کوم ده کې پیدا شو نو هغه د عبادت ځای شو کوم ده کې هجرت وکړه نو هغه تل د عبادت ځای نه پیژندلې دا غلطه نظریه وا چې په دې باندې څومره جهادونه او جنگونه وشو کنه ښا دا ټول په دې مسله باندې چې دا مرز نه لري کې ده فلا يحزنك قولهم تسلي الله رب العزت وی چې پیغمبر اته ولې غم جن کېږي تا ته څوک سنوي دښمنی خو ما سره ده چې زما مقابله کې ګټنی ولیدا زما مقابله کې وننی ولیدا زما مقابله کې شیطان عبادت کې زما مقابله کې دونو دغونو د نور او د سپوږمې عبادت کوي نو زه سنو یم او ته خپکیږي تبا نه دومره بوج خو نشته الله وی مخلوق ما سره دښمنی کوي چې ګوري لا تک غمجننو پا دیواجه چه تا زمان نمخلی زمان توحید بیانه ما تخلق را بلیم نو زکتا سر دشمنی کئی خوا نو تو مغم جن کی گا فلا یعظن کا قولوم غم جن نکی تالرا دا خبری دا دی چکل شاعر وی و کل ساحر وی و کل مجنون وی دیر قولو ندی سیو قول خو ندی کنا خوا اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللہ وی زا پوئیگم کنا زا خبری ما زا پوئیگم پاغا سوچی دا دی پذلونو کی کم رازو ندی وَمَا يُعْلِنُونَ او پاغا سوچی خکارے کئی که منافقان دی نزل کی بلس دی سخت دشمنی دا پیغمبر سره ایدا پیغمبر ندی او خکارا راضی منزونه کیو لا اله الا الله تسبیح الیو د پیغمبر نوم ډیر پټک خلاخ لی چې محمد رسول الله ویزی د زلونو خبرې ما د کارنه خبره دا سید مشرکان د عاقدین هم خبرم چې دی فضل کې د چا عظمت ته دی فضل کې د چا نه یریږي دی د چا سره مینه او محبت ساتي او دی د چا نه تمام اسره کوي دا غینوم خبره ما او ما یعلنون او چې کوم ښکارا کوي د دینوم خبره ما ته موږ هم جن کیږه ته خپل خبره کوه زکه چې غم جن شي خو کار به خراب شي د دین خو مرزونه او مصیبتونه پیدا کیږي صحت باندې اثر پریوزی قرآن عرض یې کوي چې غم جن کیږه ما هغه پیغمبر یو قبول سو کی دا د اصول د قرآن نه خلاف ده متصلی و پاخر کے نبی علیہ السلام لا او دے مخ کی سورہ یونس کی امیلیو فلا احزنکا قولهم غم جنن کی تعالی رضیدہ دیری خبری چی لگیا دی ان العزت للہ جمیعا تا نسو کی عزت نشی غستے کہ خبری کئی نو کئی دی کنا اللہ تعالی عزت تر کردے تا نسو کی نشی غستے التعدادہ تمہ بیان کردے وقا اگر یہ خبرو کولو کی مطلب سید خلقو چې دا سړی رسوا شي بدنام شي چې څوک خبره نه مانی الله وینا عزت تا نه څوک نشي غسته هغه زما په لاس کې ده زبته عزت در کوم او در کړې مې ښا اخر دا